पूर्व पक्षी ननो किम विरुद्ध मुच्चते, कैसी विरोधी बात अब कहा बैठी, उल्टा पुल्टा। अरे कर्म अकर्म देखो और अकर्म कर्म को देखो, ये कैसा होगा? कभी कर्म अकर्म होता है क्या? ना अकर्म कर्म होएगा, तो उल्टे उल्टे बात बोल रहे हो, कह रहे हो तो बुद्धिमान। बड़ा आश्चर्य की बात है, किमिद विरुद्ध मुच्यते कर्मणि अकर्म या पशीति अकर्मणि च कर्म ही, अत्यंत विरुद्ध बात कह रहे हो। क्योंकि नहीं कर्म अकर्म स्यात्, कभी कर्म अकर्म नहीं हो सकता, और अकर्म व कर्म और अकर्म भी कभी कर्म नहीं हो सकता। तद विरुद्धम कथम पश्यत, इसलिए ऐसा विरुद्ध दर्शन कोई विद्वान महात्मा विवेकी पुरुष कैसे कर सकता है? दृष्टा तत्र विरुद्धम कथम पश्यत, जो दृष्टा है ऐसी दृष्टि विरुद्ध दृष्टि कैसे कर सकता है? सिद्धांत ननु अकर्मैव ननु, यहाँ पर एवं अर्थ में एवं निश्चित रूप से पहला ननु शंका अर्थ में, यहाँ सिद्धांत जवाब दे रहे हैं। अकर्मैव परमार्थ तो सब कर्मबद्ध अवभासते है मूढ़ दृष्टिर लोकस्य, आ गया ना जवाब। अरे भाई बात तुम्हारा कहना सही है, अकर्म कभी कर्म नहीं होता, कर्म कभी अकर्म नहीं होता। और हम ये नहीं बोल रहे कर्म को तुम अकर्म देखो और अकर्म को कर्म देखो, लेकिन हमारा ये कहना है जो मूढ़ दृष्टि है उसको दूर करो। इस श्लोक का तात्पर्य है आपकी जो मोह है, आपके अंदर जो अविद्या है उसको दूर करो। क्या है वो? अकर्मैव परमार्थ है, तो ये आत्मा क्या है? अकर्म रूप ही है परमार्थ, लेकिन कर्म वदवा सकते, लेकिन लगता कैसा है, दिखता कैसा अनुभव होता है? कर्म वाले के समान अनुभव हो रहा है। किसको होता है? मूढ़ दृष्टि लोकस्य, मूढ़ दृष्टि वाला जीव को, मनुष्य को ऐसे दिखाई देता है। तथा कर्मैव अकर्मवत्, यद्यपि सदा परमार्थ तक कर्म वाला ही होता है। कौन? शरीर। ये शरीर जो है परमार्थता वास्तविक रूप से कर्म वाला ही है, लेकिन इसको अकर्मवत मूढ़ दृष्टि लोकस्य अवभास, उसके सतन में कर ले पीछे, फिर इसको क्या मान रहा है? अकर्म वाला मान रहा है। जो सदा ही कर्म वाला हुआ करता है उसको अकर्म वाला है, ऐसा मूढ़ दृष्टि वाला जो जीव मनुष्य को अवभासित होते रहता है। तत्र यथा दर्शनार्थम महा भगवान, एदर्श मूढ़ दृष्टि का दूर करके यथाभूत दर्शन कराने के लिए, वास्तविक तत्व का दर्शन बोध कराने के लिए ही भगवान ने ये बात कहा, कर्मण्य कर्म यपश्य इत्यादि अतो न विरुद्धम, इसलिए यहाँ कोई परस्पर विरोधी बात नहीं कही गई है। बुद्धिमत्ता प्रतिष्ठा, ऐसा ग्रहण करने से क्या होगा? बुद्धिमत्ता जो बताया गया सब बुद्धिमान से भगवान ने कहा वो उपपन्न हो जाएगा, और बोधव्यम यथाव दर्शन उचित है, और बोधव्यम तात्पर्य क्या है? जानने योग्य है। जानने योग्य का मतलब उसका यथार्थ स्वरूप जानने योग्य है, स्थूल रूप तो सभी जान ही रहे हैं और भ्रांति पूर्वक उसको जो विपरीत ग्रहण भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या है? यथाव दर्शन उचित है, न च विपरीत ज्ञानाद अशुभान मोक्षम स्यात्, ज्ञातवा मोक्ष से अशुभादिति च उक्तम। दूसरी बात देखो, यदि वास्तव भगवान ने विपरीत उल्टा पुल्टा ज्ञान दे रहे हैं, वृद्ध ज्ञान दे रहे हैं, तो पूर्वान में कैसे होएगा? पूर्व में कहा अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे, इन शरीर आदियों से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, ये कैसे घटेगा? पंक्ति कहीं विपरीत दर्शन से मुक्ति होगी क्या? इसलिए कहते हैं विपरीत ज्ञान अशुभात मोक्षण न चुस्या, ऐसा नहीं। तो प्रतिज्ञा क्या थी? ये जाता मोक्ष से शुभा, जिसको जान करके तुम मुक्त हो जाओगे, जिस कर्म के स्वरूप को जान कर मुक्त हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि कर्म, जिस कर्म को जान करके, अर्थात जिस कर्म के स्वरूप को जान करके तुम मुक्त होगे, ऐसा कह करके क्या भगवान कर्म के स्वरूप में विपरीत ज्ञान भरेंगे, विरुद्ध ज्ञान देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। भगवत प्रतिज्ञा का विपरीत हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा जवाब। इसलिए जिस प्रकार की व्याख्या मैं किया वही सही है, भाष्य का तात्पर्य। इति च उक्त। तस्मात् कर्म अकर्मणी विपर्येण गृहीते प्राणी भी तद परिग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवत वचनम कर्मणि अकर्मणि इत्यादि। इसलिए हुआ क्या है, वास्तव में भगवान विपरीत नहीं बोध करा रहे, दुनिया विपरीत ग्रहण कर रखा है। इस दुनिया ने जो है सब उल्टा पुल्टा गलत समझ रखा है, वो दुनिया की गलत समझ को दूर करने के लिए भगवान का ये उपदेश है। इसलिए कहते देखो विपर्येण गृहीते केना प्राणी भी, प्राणियों के जरा आम आदमी क्या कर रहा है, विद्वान तक भी, आम आदमी सब आ गए, विद्वान तक कभी भी पहले बोल चुके हैं, विद्वान तक लोगों के द्वारा भी विपरीत पूर्वक ने विपरीत ग्रहण किया हुआ है कर्म और अकर्म के स्वरूप के बारे में। तय विपर्य ग्रहण निवृत्त्यर्थम, तादृश विपर्य ग्रहण जो है उसके निवृत्ति करने के लिए भगवतो वचनम कर्मण्य कर्म यह इत्यादि। न चात्र कर्माधिकरण अकर्म अस्ति कुंडे वज्राणी व। और दूसरी बात यह भी है न चात्र कर्माधिकरण अकर्म अस्ति, ऐसा भी कहीं नहीं देखने मिलता कर्माधिकरण हो और अकर्म हो। इस कुंड में बद्र हुआ करते हैं, वैसे कर्माधिकरण में अकर्म कभी नहीं हो सकता, लेकिन भ्रांति कर ली। इस रस्सी में कभी सांप तो हो नहीं सकता, इन्हीं कालों में असंभव था, लेकिन जब भ्रांति होती है उस समय तो संभव हो गया। सब उल्टा दिख रहा है ना, शाम दिख रहा है। इसलिए कहते हैं कि जो असंभव है कर्माधिकरण में अकर्म असंभव है, लेकिन आप वहां अकर्म ग्रहण कर रहे हो, विपरीत हुआ ना, फिर भ्रांति तो हुई। जिस रस्सी में तीनों कालों में सांप संभव नहीं है, वहां सांप है बोलोगे तो क्या है वो, विपरीत भ्रांति ज्ञानी तो हुआ। जैसे कुंड में बद्र हुआ करता है वैसे यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पर व्यतिरिक दृष्टांत समझ, कुंडे बद्रानी हुआ ना भी अकर्माधिकरण कर्मस्ति, और अकर्माधिकरण कभी कर्म हो नहीं सकता है, कर्माभावत्वाद अकर्मणः, क्योंकि अकर्म शब्द का व्याख्या ही क्या है, कर्माभाव स्वरूप है। जब कर्माभाव स्वरूप है तो कर्माभाव स्वरूप अधिकरण में कर्म कैसे आएगा। अतो विपरीत कर्म गृही दे एवं कर्माकर्मी लौकी गई ही, यथा मृग दृष्टि काम उदगम शुक्ति काम रजदम, देखो आगे स्पष्ट है यहाँ पर। अतः इसलिए विपरीत कर्म गृह दे अर्थात कर्म और अकर्म के स्वरूप के बारे में लोगों ने विपरीत ग्रहण किया है। कर्म कर्मणी लौकिक ही विपरीत कर्म गृह दे कर्मा कर्मी लौकिक यथा, जिस संज्ञा है मृग तृष्टिका में जल का भावना, शुक्तिका में रजत की भावना, रज्जु में सर्व की भावना। ननु कर्मैव सर्वेषां न क्वचित व्यभिचरति, पूर्व पक्षी कहता है लेकिन कर्मैव सर्वेषां न क्वचित, कहीं भी लेकिन इसका व्यभिचार नहीं है। आप दुनिया में किसी से भी पूछ लीजिए, अरे आप बड़े वेदांति भले बोलोगे एक दो, असलियत में क्या है वो वेदांति से भी पूछ रहे हैं जो बोल रहा है, वो भी अंदर से झांक के देखे सच बोलेगा ना तो पता लग जाएगा, वो भी नहीं जानता है क्योंकि शब्द रटा हुआ है, सुना है, भाष्य पढ़ा है, अर्थ बोल रहा है, शब्दार्थ बोल रहा है, लेकिन अंदर से उसको भी पुण्य पाप का भय है, बहुत डर है। यदि आप अभय पद को प्राप्त कर चुके हो, न पुण्य पाप स्पृशित हो, चांदोग्य में सनत कुमार कहते हैं अरे इस आत्मा को कभी पुण्य और पाप ने छुआ तक नहीं, अरे तुम अपने हाथों सब व्यस्त हो तो डरते कि उस बात प्रारण कर वसार जो हो रहा है होने दो, क्योंकि तुम न कर रहे हो, न तेरा कोई शरीर है, न तेरा शरीर में कोई कर्म हो रहा है, तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो। और जब तक वेदांति होते हुए अपने आप को कुछ इस तरह की बातें करेगा और घबरा रहा है तो इसका समझो कि अभी कच्चा है मामला। इसलिए कहते हैं यहाँ देखो सारे के सारे को पूर्व पक्षी बहुत सुंदर है, यहाँ पर कह रहा है कर्म ही वह सर्वेशम न क्वचित अभी व्यभिचार, कहीं इसका व्यभिचार नहीं मिल सकता, सर्वत्र जो हमने पूर्व पक्ष में कहा है वही है, और आपने सिद्धांत पक्ष जो कहा वो कहीं मिलता ही नहीं, देखने को नहीं मिला तो कोई ऐसा व्यक्ति जिस प्रकार का बुद्धिमान, जिस प्रकार का आप कथन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा हम हजारों दृष्टांत देखते हैं, अकर्म में कर्म देख रहे हो, कर्म में अकर्म देखते हो, ये हम अभी देते हैं। आप नौका में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, क्या कर लगता है आपको, आपको लगता है आप बैठे हुए हैं, और बाहर देखोगे तो लगता है पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ तो भागते नहीं, वो तो अपने जगह पर खड़े। आपकी ट्रेन भाग रही, गाड़ी भाग रही है, आपने आरोप कर दिया गाड़ी के दौड़ने को पेड़ों में आरोप कर, जहाँ कोई दौड़ना नाम का चीज ही नहीं है, वो स्थिर है अकर्म में। उस अकर्म में आपने कर्म का आरोप किया और स्वयं में दौड़ना भी कर्म हो रहा है और उसमें अकर्म का आरोप कर रहे। आजकल की भाषा में गाड़ी ट्रेन ले सकते हो, उस जमाने की भाषा में भाषाकार कहते हैं नवस्थस्य नाविक छंद्याम तटस्थेशु अगतिशु नगेशु प्रतिकूल गति दर्शना। एक दृष्टांत यह है, नौका में आप स्थित हैं और नौका जा रही है और तट में स्थित अगति वाले पेड़ है, नगेशु नग कहते हैं पेड़ को, तटस्थेशु अगतिशु नगेशु या पर्वत में ले लो कोई आपत्ति नहीं। तट में स्थित जो गति रहित तो नगों में पेड़ों में न गच्छति नगा, पेड़ भी हो सकता है पहाड़ भी हो सकता है, उन पेड़ों में या पहाड़ों में क्या आप देख रहे हैं प्रतिकूल गति दर्शना। आपका गति जिस दिशा में हो ये नहीं कि आपके साथ साथ भाग रहा है, आप इधर जा रहे हैं तो उधर जाता हुआ दिखता है, उल्टा भागता हुआ दिखता है, प्रतिकूल गति दर्शन होता है। इसी प्रकार से गौर स्थान दे रही आप क्या समझते हैं कि चंद्र ताराएं नक्षत्र सूर्य आप यहां से देख रहे हैं, ये तो वही टकटक करते रहता है, ये तो भी आता जाता ही नहीं है, ये तो घूमता ही नहीं, लेकिन वो घूम रहे हैं आप भी घूम रहे हैं। आप ये आरोप करते हैं अपने आप में जबकि आप क्या गति हो रही है, पृथ्वी घूम रही है आप भी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन होते हुए भी आप अपने आप में अकर्म मान, कर्म अपने में है उसमें अकर्म मान रहे हैं। इसी प्रकार से वहां भी कर्म हो रहा है लेकिन आप उसमें अकर्म का आरोप कर रहे हो। ये कह रहे हैं दोरेशु चक्षुषो असन्निकृष्टेशु गच्छत् सुगत्य भाव दर्शना। इसे दूर में है चीजें जो चक्षु के लिए अत्यंत असन्निकृष्ट है, वे गच्छत्सु वो तो दौड़ रहे जा तो रहे वो भी, लेकिन गत्य भाव दर्शनार्थ उनमें गति के अभाव का आप देख रहे, कहीं अगति में गति को देख रहे हैं कहीं गति में अगति को देख रहे हैं। दोनों दृष्टांत है ना, इसलिए एक में क्या था पहले वाला दृष्टांत अगति में मैंने अकर्म में गति मैंने कर्म को देखा, दूसरे में क्या है गतिवा है फिर गति वाले में कर्म वाले में अकर्म को देखा, दोनों दृष्टांत। इसे नहीं कहना कि इसमें लोक में कोई दृष्टांत नहीं कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बुद्धिमान आदि भले आपको पकड़ में आज तक आया नहीं आया, लेकिन यथार्थ गति में अगति का और अगति में गति का आरोप का दृष्टांत हम ऐसे पचासों दे सकते हैं। एवं यहाँ भी अकर्मणी अहं करोमी थी है ना, अकर्मणी आत्मा में क्या कहते हो अहं करोमी ऐसा कहते हो, यदि कर्म दर्शनम कर्मणी च अकर्म, और शरीर आदमी कह रहे हैं मैं तो कुछ किया शरीर तो करता है नहीं जड़ है ऐसे ही बोल, लेकिन वास्तव में जड़ में ही क्रिया है कर्तृत्व है सब कुछ है। तो भी अध्यास के कारण से आ गया है, नहीं तो वास्तव में न यहाँ है ना वहां है कहीं भी नहीं, क्योंकि ये तो है ही नहीं, क्योंकि जड़ नाम का वस्तु है ही नहीं, और उधर तो है नहीं आत्मा में कर्तृत्व कर्मत्व कुछ भी नहीं है, और जहां है बोल रहे हो उसकी तो सत्ता ही नहीं पारमार्थिक दृष्टि, जब जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो कर्म कहाँ है, कहाँ है वो चीज। अब दिखाओ नहीं दिखा सकते, या भंडारा खा के सो जाते हो सपने भूखा हो रहते हो, या तलवार बगल में लेके सो जाते हो वहां पर कोई चोर आ जाते हो ढूंढते रहते हो, क्यों ऐसे होता है, ये सब माया का खेल है, प्रभु की माया है कि नहीं, मथुरा की भाषा में ये सब प्रभु की माया है। इसीलिए वास्तविकता ये है, ये जो है भी कार्य है ना कर्म है यहाँ शरीर में है कह रहा हूं, वो भी अविद्या के कारण से, अविद्या के वजह से शरीर है, शरीर होने से शरीर में कर्म है ये कहा जाता है, नहीं तो वास्तव में कर्म नाम का चीज ही नहीं। किसी को कहा यहाँ पर इसलिए भाव को कहते हैं भाष्यकार, इसलिए विपरीत दर्शनम ये ना एवं यहाँ पे अकर्मणि अहं करोमि इति कर्म दर्शनम कर्मणि च अकर्म दर्शन, विपरीत दर्शनम ये ना जिनके द्वारा ऐसा विपरीत दर्शन हो रहा है, यहाँ तक स्पष्ट भाष्यकार पूछा है किससे किसको हुआ, कहे जिसको हो रहा है विपरीत दर्शन उसको हम कह रहे हैं, न हमको है ना आपको है तो कोई बात नहीं, फिर तो लड़ाई खत्म, लेकिन जिनको ऐसा विपरीत दर्शन हो रहा है उनके लिए भगवान ने उपदेश दिया है। ये ना विपरीत दर्शन तन निराकरणार्थम उच्यते है कर्मणि अकर्मणि अपश्ये तदुक्त प्रतिवचनम अपनी असकृत अत्यंत विप्रदर्शन भावित मुह्यमान लोक श्रुतम अपनी असकृत तत्व विस्मृत्य। ये बात एक बार नहीं पता नहीं कितना जन्मों से आपने भी सुना होगा, आज तक कल्याण नहीं हो पाया। यानी इसलिए कहते हैं भगवान देखो तदे आचार्य शंकर करे तदे तद उक्त प्रतिवचनम, ये जो भगवान का जवाब है यहाँ भगवान ने जो जवाब दिया अकर्मणीय कर्म कर्मणि च कर्म या पश्ये, ये जो जवाब है असकृत एक बार नहीं अनेकों बार अत्यंत विपरीत दर्शन भावित तया, लेकिन क्या करें अत्यंत विपरीत दर्शन से अनादि काल से आप भावित हैं, वो वासना इतना दृढ़ है कि मोमुह्य मानो लोग मोह को बारंबार मोमुह्य मान यंगंत है बारंबार मोह को प्राप्त करता हुआ यह जीव जो है श्रुतम अभी असंकृत तत्व अनेकों बार तत्व को सुनने के बावजूद भी विस्मृत्या भूल जाता है। जैसे आप यहां से बाहर निकलते ही भूल जाते, वो चिंतन ही नहीं रहता बाहर निकल, भाई अगर भंडार की पर्ची ज्यादा है बाहर निकलते कहा वृत्ति एकदम धैर्य से नीचे आ जाता धरती पे से सीधा पाताल में चला जाता। यहाँ तो वेदांत सुनते तो ऐसे आसमान में उड़े हुए सात आसमान से परे हैं नहीं है, बाहर जाते ही जो है वृत्ति एकदम नीचे आ जाती। तो इसलिए कहते कि देखो तो विस्मृत्या मिथ्या प्रसंग अवतार्य अवतार्य चोदयती, बार बार उस मिथ्या प्रसंग को उत्थापन करता है और शंका बारंबार करते हो। एक बार के हजारों बार समझा दिया गया है, हजारों बार सुन चुके हो, फिर भी मोह के कारण से वासना की दृढ़ वासनाओं से उत्पन्न मोह को कारण से विस्मरण हो गया है और उस मिथ्या प्रसंग को अब बारंबार उत्थापन करते और शंका करते। और जो संशय आ गया संशय आत्मा विनश्यति अवतार्य अवतार्य बार बार उत्थापन कर रहे विवेक करे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उत्थापन करके चोदयती इति, ऐसा होने के कारण से ही भगवान भी पुनः पुनः उत्तरम वाह भगवान बारंबार विभिन्न प्रसंगों को उत्थापन करते स्वयं भगवान भी अनेक प्रकार से उसी तत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको पहले अशोचान अशोचतम प्रज्ञावाद से लक्षित किया गया था। अच्छे अदाहम अकले अशोचते इत्यादि से जो कहा हुआ बात है उसी को यहाँ पर कर्मण्य कर्म या पश्ये शब्द बदल रहे हैं, अर्थ वही है। इसलिए कहते हैं भगवान दुर्विज्ञत्व च आलक्ष्य वस्तुना दुर्विज्ञत्व च आलक्ष्य भगवान वस्तु के स्वरूप दुर्लक्ष्य है इस बात को जान करके दुर्विज्ञेय है इसी बात को आलक्ष्य जान करके पुनः पुनः भगवान आहा बारंबार भगवान कहते पहले कहां कहा था क्या कहते हाँ इन शब्दों से तो कहा था मैंने कौन से शब्द अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम न जायते मृत इत्यादि ना आत्मनि कर्माभाव श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्तो लक्ष्यमान कहा तो था यहां भी कहा हूं मौन नहीं होऊंगा आगे भी कहते रहूंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तो भगवान भी छोड़ने वाले नहीं है। जैसे मास्टर पीट पीट करके बच्चे को पास होने तक छोड़ता नहीं है, भले बच्चा भाग जाए तो बात अलग है। तो वही भगवान भी यह कर रहे हैं कि जब उक्त वक्ष्यमानश्च श्रुति स्मृति और न्याय से सिद्ध तत्व को कई बार पहले कह चुके हैं और आगे भी कहते रहेंगे। तस्मिन्नात्मनि कर्माभावे अकर्मणि च कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म, इसलिए तादृश आत्मा में कर्माभाव स्वरूपता अकर्म भूता आत्मा में कर्म का जो विपरीत दर्शन हो रहा है यह तो अत्यंत अज्ञानियों में निरूढ़ वस्तु है। किं कर्म किं अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता यार है ना। कर्म का विपरीत दर्शन अत्यंत निरूढ़, सभी के अंदर कर्म के वास्तविक रूप को न जानकर विपरीत दर्शन सभी में अत्यंत निरूढ़ है। उसी में ये पहले जो कहा हुआ श्लोक दे रहा है, क्योंकि किं कर्म की कर्म किम अकर्म इत्यादि जो है कवि लोग भी मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो है शास्त्रज्ञ भी अत्यंत मोहित है। देहादि आश्रम कर्म आत्मनि अध्यारोप्य, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग भी क्या कर रहे हैं, देहादि में आश्रित जो कर्म है उसको आत्मा में आरोप करके कहने लगते हैं, मैं करता हूँ, मम एतत् कर्म, मेरा यह कर्म है और मया अस्य फलम भोक्तव्यम, मेरे द्वारा इस कर्म के फल भोगना है, इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तथा ठीक उसी प्रकार से अहम तुष्टिम भवामी इत्यादि भी अकर्म का आरोप भी आत्मा में कर रहे हैं। अकर्म वास्तव में कौन है, आत्मा है अकर्म रूप, उसको आपने शरीर में आरोप कर दिया। तुष्टिम भवामी ये नहम निरायासो अकर्मा सुखी श्यामिति, जिसके वजह से मैं निरायास होकर के कर्म रहित होकर सुख पूर्वक रहूंगा। इति कार्यकरण आश्रय व्यापारो परमम, ये उपराम कहाँ है, कार्यकरण का आश्रित में आश्रित होकर होने वाला व्यापार का उपराम है ये। उस व्यापार के परमम तब कृतंच सुखित्वम, तार्श व्यापार की उपरति से उत्पन्न सुखित्व, इन सारे चीजों को आत्मनि अध्यारोप्य, आत्मा में अध्यारोप कर दिया। और कहता है न करोमी, मैं कुछ नहीं करता, किंचित तुष्टिम सुगम आसम इति अभिमन्यते लोक, इस प्रकार से लोक का यह अभिमान है, मिथ्याभिमान। तत्र इदम लोक से विपरीत दर्शन अपनयनाय भगवान कर्म ने कर्म पश्य इत्यादि, एदर्श लोक के अंदर विद्यमान विपरीत जो दर्शन है उसी का अपनयन करने के लिए भगवान कर्मण्य कर्म या पश्य इत्यादि कहा। ये तीसरा अर्थवा है ना, पहला था शुरू में लिया था जहाँ पर उन्हें व्याख्या कर दी कि जो है अकर्म ही होता है परमार्थता, कर्म अकर्म कभी नहीं हो सकता, पूर्व पक्ष ना कर्म अकर्म नहीं हो सकता, अकर्म कर्म नहीं हो सकता, ये तो प्रतिविरुद्ध आपने बात कहा है। तब सिद्धांत ने की बात तो सही है, अकर्म तो अकर्म ही रहता है परमार्थतः, कर्म कर्म ही होता है, लेकिन परमार्थ तो जो अकर्म है उसको कर्म वाला मान लेता है अज्ञानी, और परमार्थ जो कर्म है उसको अकर्म वाला मान लेता है ज्ञानी, उस पक्ष के लिए पहले कहा था। दूसरा पक्ष में कहा था विपरीत दर्शन जो होता है इन लोक के अंदर उसका निराकरण करने के लिए था, और आप कहते हैं विपरीत दर्शन जो विद्यमान लोक में उसका अपनयन करने के लिए। दोनों में अंतर है, एक तो निराकरण करना निषेध, और निषेध पूर्वक उसका हटाना भी, एक तो रोकना है फिर हटाना है। अत्र च कर्म कर्मैव कार्यकरण आश्रय कर्म रहित अविक्रिय आत्मनि सर्वैर अध्यस्तम यतः पंडितोपि अंकरोमि इति मन्यते, क्योंकि जो है आप निचोड़ दे रहे हैं तीनों पक्ष कथन करने के बाद में, कर्म कर्म ही होता है होते हुए भी, कर्म कर्म ही होते हुए भी कार्यकरण आश्रय कर्म रहित अविक्रिय, कार्यकरण आश्रय तो रहता है कर्म, लेकिन उसको कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में सभी के अध्यस्त है, जिसने देखो पंडित भी कहता है अहं करोमि इति मन्यते। अतः आत्मसंवेदतया सर्वलोक प्रसिद्ध कर्मणि नदी कुलस्तेषु इव वृक्षेषु गतिहि प्रातिलोम्येन अकर्म कर्माभाव यथाभूतं गत्य भावम इव वृक्षेषु, इसलिए निचोड़ देते हुए कहते इसलिए आत्मसंवेदतया आत्मा में ही समवाय सम्बन्ध से जो है माने वही युक्त है, उसी में ही ताजा संबंध से हो चाहे समय संबंध से हो, चाहे जो जैसा मानना चाहे उस प्रकार से संबंध से सर्वलोक प्रसिद्ध कर्मणी, सर्वलोक जो प्रसिद्ध होता कर्म में नदी कूलस्ते वृक्षेशु, जैसे नदी के तट पर स्थित वृक्षों में आप आरोप कर लेते हैं गति ही प्रातिलोम्य न विपरीत गति को आप स्वीकार कर लेते हैं। अकर्म में कर्माभाव यथाभूतम, वो भी अपने आप में गत्य भाव स्वरूप, गत्य भाव इव वृक्षेशु यह पश्ये, और गत्य भाव वाले के समान वृक्षों में जो अनुभव कर लेता है अकर्मणि च कार्यकरण व्यापार उपरम, क्योंकि कार्यकरण व्यापार का उपरम होने पर कर्म वाले के समान आत्मनि अध्यारोपित कर्मवत आत्मनि अध्यारोपित तुष्टिम अकुर्वन कुछ भी न करता हुआ चुपचाप बैठा हुआ सुखम मास अहंकाराभिसंधि हेतु तस्मिन अकर्मणि च कर्म यह पश्ये। इस प्रकार से अहंकार का अभिसंधि का कारणीभूत होकर वह अकर्म में भी कर्म का आरोप करके अनुभव करता है। एवं कर्म अकर्म विभाग ज्ञा सब बुद्धिमान जो इस प्रकार से वेख करके समझ लिया आम दुनिया किस प्रकार का अध्यास कर रहा है कैसे होता है इसको जो ग्रहण कर लेता है ना वही वास्तव में बुद्धिमान है पंडित है मनुष्य में स युक्तो योगी वह युक्त योगी है। कृत कर्म कृच्छा स्व अशुभात मोक्षित कृत कृत्य बोधित स्थिति के मन से ज्ञापन हुआ वह सकल अशुभ से मुक्त हो जाता है मोक्षित होता है अर्थात कृत कृत्य हो जाता है। ये अपना सिद्धांत की व्याख्या पूरा हो गया। अब वृत्तिकार का मत वृत्तिकार ने इसको पूरा उल्टा पुल्टा ग्रहण किया हुआ है उसको खंडन करने के लिए उस मत का उत्थापन कर रहे अयम श्लोक अन्यथा व्याख्या इस श्लोक को कैश्चित अन्यथा व्याख्या कुछ लोगों के द्वारा अन्यथा व्याख्यान किया गया है तो कुछ लोग मैंने और कोई अबवचन सम्मान प्रयोग हो रहा है केवल वृत्तिकार ही वृत्तिकार के द्वारा कोई भगवान ही जाने शुरू में किसने वृत्ति लिखी थी कोई नहीं जानता उपनिषद पर भी आएगा वृत्तिकार का मत है और उसे कोई उपवर्षाचारी कह देते कोई कुछ नाम ले रहे हैं उसे कोई प्रमाण नहीं कारता कौन है वृत्ति का पहले जो वृत्ति रही है उपनिषदों पर ब्रह्मसूत्र और गीता इन तीनों पर जो वृत्ति ग्रंथ था वो किसका कोई नहीं जानता और लोग अलग अलग अलग कल्पनाएं कर रहे हैं कि आचार्य शंकर से इतना साल पहले वृत्ति रही होगी और उस समय तो अमुक अमुक आचार्य थे विद्वान ज्ञानी उन्होंने अमुख नहीं लिखा होगा अरे ये सब फालतू कल्पना है इतिहासकारों का जो है थोपना है मामला को उचित नहीं इसलिए ठीक है अज्ञात है बोलना सबसे बढ़िया कथम वो क्या मानते उन्होंने क्या अन्यथा व्याख्यान किया है कहते नित्यानांगिल कर्मणाम ईश्वरार्थ अनुष्ठीय मानानाम तत्फलाभावात अकर्माणि वो कहते कर्म को अकर्म करना ठीक है अच्छा है कौन से कर्म को अकर्म मानना है नित्य कर्म जो है ना जब ईश्वरार्पण बुद्धि से करोगे वो फल नहीं देंगे अतएव उन नित्य कर्मों को अकर्म मानने वाला बुद्धिमान है ऐसा अर्थ में करते और अकर्म को कर्म मानने का मतलब तेषां च अकर्णम अकर्म और नित्य कर्मों का न करना वो अकर्म हो गया उस अकर्म को भी कर्म मानना पड़ेगा क्यों न करने से प्रतिवार रूपी फल मिल रहा है इसे न करना रूपी जो अकर्म है नित्य कर्मों के न करना रूपी जो अकर्म है वो भी न करने के बावजूद फल दे रहा है अतएव उसको कर्म समझो। इस तरह से नित्यों के करने पर ईश्वरार्पण से करने पर निष्काम भाव से फल न देने कारण से नित्य कर्म का करना ही अकर्म है और नित्य कर्मों के न करना रूपी अकर्म क्या है वास्तव में कर्म है ऐसा जो जाने वो बुद्धिमान। इस तरह की व्याख्या वृत्तिकार ने यहाँ किया है तेषां च अकर्णम कर्म तच्च प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते गौणी एव वृत्त्या ऐसे कैसे व्यवहार होगा अरे गौण वृत्ति से गौणी वृत्ति से कर्म तर नित्य कर्मणि अकर्म या पश्ये फलाभावात् इसलिए निष्कर्ष निकल रहे नित्य कर्मों में अकर्मत्व जिसने देखा क्यों फलाभाव यथा धेनुरपि गौ अगौर उच्यते यद्यपि धेनु भी क्या है गौ तो है ही है लेकिन उसको भी अगौ कह देंगे क्यों क्षीराज्ञम फलम न प्रयच्छते क्योंकि जब वो दूध नहीं देता है वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है और गाय होते भी उसको गाय नहीं है बोल देते हो गौणी व्यवहार कर देते तद तथा नित्य करण हेतु अकर्मणी नित्य कर्म का आपने किया नहीं मैंने अकर्म हुआ अकर्म होने पर भी उसको कर्म या पश्चेत उसको कर्म करके समझो क्यों नरकारी प्रत्यवाय फलम प्रयच्छति थी नरकारी फल को प्रदान करता है ऐसा जान करके सावधान पूर्वक नित्य कर्म को जो नित्य अनुष्ठान करता है वही वास्तविक बुद्धिमान है और वही बुद्धिमान मुक्त होता है ऐसा व्याख्या प्रतिकार ने किया। नैतद्युक्तम व्याख्यानम इस प्रकार का जो व्याख्यान उन्होंने किया है वह उचित नहीं है क्यों एवं ज्ञान अश्वाद मोक्षान पत्ते है क्योंकि ऐसा जो ज्ञान कर लेता है उस उत्तर की ऐसे जानने से ही अशुभ से मोक्ष होगा क्या ये पहले कहा ज्ञात्वा अशुभात्मुच्यते। ज्ञात्वा का है ना, कृत्वा तो नहीं कहा, और यहाँ तो करना पड़ेगा नित्य कर्म होंगे। नित्य कर्म करोगे तो वो अकर्म है, और नित्य कर्म नहीं करोगे वो कर्म है, ऐसे जानने मात्र से मुक्ति हो जाएगी क्या? ये करना पड़ेगा कर्म को, कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब कर्म करोगे तभी ना अंतकरण शुद्धि होगी, और जानने से तो होगा नहीं, तो पौर्वा पर विरोध होगा यदि व्याख्या को स्वीकार करते। कर्म को जानने मात्र से वह कार्य नहीं संपन्न हो सकता, फल प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म की महिमा यही है, उसको करना पड़ेगा तभी फल प्राप्त। वस्तु की महिमा अलग है, वस्तु को जानने मात्र से भी लाभ हो जाता है, क्योंकि जब वस्तु स्वस्वरूप से भिन्न नहीं हो तो भिन्नो तो वहां भी काम धंधा करना पड़ेगा। जानने से काम चलेगा ना, ये भोजन है ये मेरा भूख को मिटाएगा, बहुत बढ़िया है, बड़ा स्वादिष्ट है, इतना सुगंध है, ऐसे जानते रहो, जानते रहने मात्र से बुद्धि पेट की भूख दूर हो जाएगा क्या? वो तो खाना पड़ेगा, क्यों हुआ आपसे भिन्न? इसलिए स्वस्वरूप से अभिन्न जो वस्तु होगा उसका ही स्वभाव है, वो उसके न जानने पर जो दुख आदि था वह निवृत्त हो जाएगा जानने मात्र से। जहाँ स्वभिन्न वस्तु होगी वहां पर तो ऐसा नहीं हो सकता, कर्म हो चाहे स्वभिन्न वस्तु हो वहां तो करना ही पड़ेगा। इसे दशमस तो से दृष्टान्त बनाया गया है वेदांत में, ताकि जो वहां पर क्या है स्व अभिन्न वस्तु को उसे ज्ञान नहीं था, स्वयं में दशम था, स्वयं ही दशम है, लेकिन वो उसके लिए अज्ञात था, अतएव बड़ा दुखी था, और वह ज्ञात हो गया तो मुक्त हो गया दुख से। इसे स्वाभिन्न वस्तु का ही स्वभाव है, स्वभिन्न वस्तु का भी नहीं समझना, यदि स्वभिन्न वस्तु का भी कहोगे तो खतरे में पड़ोगे। आपके सामने थाली रखी जाएगी और कहेगा बस सोचो ना, समझो, जानो, जानने मात्र आपको भूख मिट जाएगा, लेकिन कभी नहीं मिटेगा। तो इसीलिए ये चीज इस तरह का जो उन्होंने कहा एवं ज्ञान अश्वात मोक्ष अनुभवते है, नित्य कर्म का करने पर वो अकर्म रूप होता है और न करने पर वह कर्म रूप होता है, ऐसे जानने मात्र से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए जो ज्ञाता मुच्यते जो पहले कहा गया है उसके साथ विरोध होगा, वो अनुपपन्न हो जाता मोक्ष से शुभादी भगवता उत्तम वचनम बाध्यता। कहने का मतलब यद ज्ञाता मोक्ष से शुभाद, ये जो भगवान का कथित वचन है वो तो बाधित हो जाएगा। हम वृत्तिकार के पक्षधर कहते हैं ऐसे कैसे बाधित हो जाएगा, इनके विरोध कैसे हो रहा है? तो बात ऐसा है, नित्यानाम अनुष्ठान अशुभात श्यात नाम मोक्षणम, ये तो हम मानेंगे, नित्य कर्मों को मैं अनुष्ठान करूंगा तो अशुभ से मुक्ति पाऊंगा, न तो तेषा फलाभाव ज्ञानम ज्ञानादेव। नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से कोई फल नहीं मिलता है ऐसा जानने मात्र से अशुभ से मुक्ति होगी ये हम नहीं मान सकते, बल्कि नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से अशुभ से मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं आप तब तो हम मान भी लेते हैं। आप ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से कोई फल नहीं मिलता ऐसा जानने से, ऐसे जानने से नहीं हो। यदि मैं ये भोजन खाऊंगा तो मेरा भूख मिट जाएगा जरूर, ऐसे जानने मात्र से भूख मिटेगा क्या? ये खाने से मिटेगा वो? इसलिए आप जो है ज्ञाता मुच्यते किस जो नवी व्याख्या आपने कर रखा है, नहीं है नई व्याख्या की है, जो ये समन्वय नहीं हो रहा है। नेषाम फलाभाव ज्ञान नहीं, नित्यानाम फलाभाव ज्ञानम अशुभ मुक्ति फलत्वेन चोदितम। दूसरी बात, नित्यों के फलाभाव का ज्ञान मात्र से ही अशुभ से मुक्ति रूपी फल मिलेगा, इसके इस प्रकार से विहित भी कहीं नहीं है, कहीं भी वेद में ऐसा विधि नहीं है। अमुक कर्म को ऐसे जान लोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसे कहीं कहा? जितनी विधियां हैं बल्कि उल्टा कहते मेहनत करो और एक भी अंग छोड़ दोगे तो गड़बड़ होगा, डरा भी देते, वहां तो ऐसा है उल्टा खतरा है। ये जानने मात्र से हो जाना होता तो ये क्यों बोल रहे हो आप? एक भी अंग में चुती नहीं होनी चाहिए, अब भले चुती हो या ना हो फिर भी कहते नहीं प्रायश्चित तो तुम कर दे, क्या पता कोई ना कोई दोष हो गया हो, भरोसा है क्या? मानस दोष हो सकता है, चंचलता पूर्वक आपने स्वाहा कर दिया, कहीं और देख रहे इधर स्वाहा कर रहे हैं, हो भी जाता है। तो इसीलिए वहां तो किंचित विगुणता के प्रति भी आपको अत्यंत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो प्रायश्चित करनी पड़ती है। कर्म का तो ये मामला कहा गया, लेकिन कहीं भी कर्म में ऐसा विधि नहीं है कि कर्म को जानने मात्र से आपको फल मिल जाए, ऐसा तो कहीं नहीं। उपासना में भले ही है लेकिन कर्म में नहीं। इसलिए कहते कि देखो चोहितम नित्य कर्म ज्ञानम वा नित्यों के फलाभाव ज्ञान से ही अशुभ से मुक्ति रूपी फल मिल जाएगी, ऐसा कोई विधि भी नहीं है। या नित्य कर्म ज्ञान से मुक्ति रूपी फल मिलेगा, ऐसा भी कोई विधि नहीं। न भगवत योक्तम, और भगवान के द्वारा भी यहाँ ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। पूरे गीता जी के अंदर कहीं भी ये नहीं कहा है भगवान, कर्म को जानने मात्र से तुमको फल मिल जाएगा, करने की जरूरत नहीं है, जानने से हो जाएगा काम। ऐसे कैसे भगवान तो कहीं कहे नहीं, और लोक में भी नहीं देखने को मिलता। आपने जान लिया पुस्तक में पढ़ लो हलवा कैसे बनता है, बन जाएगा हलवा पढ़ने मात्र से जानने मात्र से, ना हलवा बनेगा ना आपका पेट भरेगा। एक अच्छा है आज तक जो है टीवी में बहुत अच्छा काम हो रहा है ना, टीवी में मिठाई दिखाते हैं वहाँ, अभी हाथ नहीं लगती है। ये अशोक मसाला भोजन दिखाते कि नहीं, ये उमडेच मसाला बड़ा टेबल पितरी विविध भोजन, न सुगंध आते है आपके पास ना आप उस रसगुल्ला को उठा सकते हैं, केवल आप जान सकते हैं ये देखो ऐसा होता है, लेकिन उससे आपका लोगों में लाभ नहीं होता, शुद्ध निवृत्ति में कोई लाभ नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ नहीं अकर्मणि कर्म यदि दर्शन कर्तव्य तया यचोद्य, पर ये भी बात है अकर्म में कर्म दृष्टि करनी चाहिए, ऐसा विधि भी नहीं है इस श्लोक में। अकर्म में कर्म की दृष्टि करना और कर्म में अकर्म की दृष्टि करना चाहिए, इस प्रकार की कोई विधि भी नहीं की गई है। कर्तव्यता या न चोद्यते, नहीं चोद्यते नित्य से तो कर्तव्यता मात्र, किंतु वास्तविकता होता क्या है नित्य कर्मों में कर्तव्यता मात्र का विधि अन्यत्र किया गया है शास्त्रों में वेदादि में। न च अकरणात् नित्य से प्रत्यवाय भवति, और ये भी बात ध्यान रखो नित्य का न करने से प्रत्यय होता है, ये मीमांसकों की भ्रांति है। न करने मात्र से कोई चीज को आपको कोई फल मिलता नहीं है, किंतु आप न करते हुए उस वक्त कुछ और कर दिए, चाहे सो ही गए कोई बात, और सोना रूपे कर्म तो कर रहे हो ना। अनुचित काल में जिस काल में जो करना चाहिए उस काल में उसे न करके जो कुछ भी और दूसरा काम आप करेंगे उस काम का फल प्रत्यवाय होगा, ये वास्तविक सिद्धांत है। उसको समझ नहीं रहे मीमांसक, सीधा कर नित्य कर्म आपने नहीं किया तो प्रत्यवाय लग गया, ऐसा मीमांसक कहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं। आचार्य शंकर विचार करके बताते हैं कि वे देखो ऐसा हो ही नहीं सकता है अकर्म आपको कोई फल दे दे, अरे अकर्म फल देने में बांध से भी बच्चा होने लग जाए, क्यों नहीं। इसलिए कहते कि भाई वास्तव में अकर्म का तवा नित्य कर्म के न करने का मतलब यह हुआ उसके अभाव में प्रतिवाद मिलता है करके, यदि विधि श्रवण होता भी है तो उसका तात्पर्य क्या होगा, उसके अभाव काल में आपने कुछ और कर दिया, भले आपको मैंने अच्छा काम कर रहा था उस समय संध्या वंदन करना था उसे, लेकिन मैं संध्या वंदन नहीं किया, किन्तु उस जब पर मैंने जो यज्ञ करने लगा अच्छे तो काम किया, या भगवान को कोई पूजा और कर रहा था, माता पिता की सेवा ही कर रहा था, कुछ भी आप कह सकते हो पुण्य कर्म कर रहे हो, लेकिन वह पुण्य कर्म भी अकालिक है, उस काल में करने योग्य नहीं है। जिस काल में करने योग्य जो चीज हो विधि है उस काल में वही करो, उस अतिरिक्त काल में ये सब करना है। नित्य कर्म के स्थान पर कोई निमित्त कर्म आ गया एकदम से, किसी क्या उसमें बात।